でしょ。 สวัสดีครับทุกท่านครับผมป๋องกพลทองพลับนะฮะแฟนรายการเดอะช็อคทุกท่านครับผมอยากจะบอกงี้ครับว่าเรื่องน่ากลัวบางเรื่องเนี่ยนะครับอาจจะไม่จำเป็นว่าต้องเกิดขึ้นในช่วงเวลากลางคืนเสมอไปเพราะว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นในทุกเวลาก็จะเป็นไม่ได้เหมือนกันครับอย่างเช่นเรื่องคุณโต๊ะนั่นเองเนี่ยนะครับบอกเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยผมเชื่อว่าคนไหนที่ติดตามรับฟังนั้นอาจจะเปลี่ยนความคิดได้นะครับไม่เชื่อไปติดตามรับชมรับฟังกันครับ เรื่องต่อไปเป็นสายของคุณโตะครับคุณโตะปัจจุบันอายุ31ปีคุณโตะบอกว่ามีประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองครับเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งอยู่ในกรุงเทพนี่แหละครับผ่านมา1เดือนนี่เองนะครับแล้วคุณโตะให้ชื่อเรื่องว่าเขาไม่ให้เล่าเรื่องจะเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้คุณโตะอยู่กับเราครับเป็นเรื่องที่4ครับคุณโตะสวัสดีครับ สวัสดีครับพี่ครับ สวัสดีครับโตสบายดี ก็ไม่เชิงสบายมากครับพี ่นะครับห่างหายไปนานเงียบไปนานนะคิดถึงเหมือนเดิมนะ ครับพี่ครับขอบคุณมากครับ นะครับโตครับคืนนี้ได้ยินเสียงพี่ขวัญชัดเจนไหม ได้ยินครับได้ยินชัดเจนครับ ตอนนี้โต ได้ยินผม โทรมาจากไหนเนี่ย อ๋อตอนนี้อยู่บ้านเรียบร้อยแล้วครับพี่พอดีเมื่อกี้ออกไปธุระกับแม่มาครับ โอเคนะครับมาพี่ได้เสียงโตชัดเจนเลยนะครับผมโตเรื่องนี้ผ่านมา1เดือนแล้ว ครับผม เป็นไงบ้างกับเรื่องนี้ครับเขาไม่ให้เล่า คืออันนี้ผมขออนุญาตย้อนกลับไปนิดนึงนะพี่เพื่อที่ว่าจะได้เข้าใจกันหรือว่าบางคนเคยอาจจะได้ฟังเรื่องที่ผมเล่าก่อนหน้านี้มาแล้วนะครับพี ่ครับ คือเรื่องของเรื่องเนี่ยนะครับก็คือหลังจากที่ว่าผมเนี่ยคราวที่แล้วเนี่ยผมโทรมาเล่ากับพี่ฝันใช่ไหมครับ ใช่ เสร็จแล้วคราวนี้คือหลังจากที่ผมเล่าเสร็จเนี่ยคือทุกอย่างเนี่ยมันก็ดูเหมือนจะไม่มีอะไรใช่ไหมพี่เราตัวผมเองเนี่ยผมก็คิดว่าม ันคงไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับเราหรอกเพราะว่าเราไม่ได้มีเจตนาที่ว่าจะมาไล่เล่าเพื่อที่ว่าจะใส่ร้ายหรือว่าจะแบบให้คนอื่นหรือว่าคนอย่างเราเนี่ยไปดูเขาไม่ดีใช่ไหมพี ่ เราก็แค่เรามาเล่าธรรมดาหรือว่าเล่าสู่กันฟังอะไรประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยคือที่ผมเล่าให้พี่ฟังเนี่ยนะครับหลังจากนั้นประมาณ3วันเนี่ยคือผมก็ไปทำงานผมปกติเนาะก็คือก็ไปนั่งรวมกลุ่มกับพี่ๆที่ว่าทำงานด้วยกันเนี่ยครับก็คือก็นั่งอยู่วันนั้นน่ะนั่งอยู่ประมาณ10กว่าคนนะพี ่ 10กว่าคนเนี่ยพี่ขวัญมองว่าเยอะใช่ไหมครับ เยอะ 10กว่าคนนะคือหลังจากวันนั้นน่ะที่ผมไปนั่งกันแล้วครั้งนี้ผมก็นั่งคุยกันตามภาษาพี่น้องก็คือคุยเย็นเล่นๆนะครับแล้วพอเสร็จช่วงประมาณสัก10โมงได้นะพี่งานตัวแรกมันเข้ามาเนี่ยคือผมก็แย่งกันกดงานอะไรประมาณเนี้ยครับแล้ววันนั้นดันเป็นผมได ้ พอเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็ก็คุยหยอกล้อกันตามภาษาพี่น้องครับเสร็จแล้วนี้พี่เดี๋ยวผมออกไปรับงานลูกค้าก่อนนะเดี๋ยวช้าเดี๋ยวลูกค้าเขาโวยเอาเขาบอกโอเคเสร็จหลังจากนั้นน่ะคือผมอ่ะสตาร์ทรถนะพี่สิบกว่าคนเนี่ยคือเขาก็เห็นผมเนี่ยขึ้นรถคนเดียวถูกต้องไหมพี ่ ผมสตาร์ทรถเนี่ยออกมานะครับยูเทิร์นแรกที่ผมจะต้องยูเทิร์นเพื่อจะกลับรถไปทางบ้านลูกค้านะครับ ค ือพอตอนผมยูเทิร์นเนี่ยสิบกว่าคนเนี่ยเขามองเห็นกันเหมือนกันทุกคนหมดเลยนะพี่ว่ามีผู้หญิงคนนึงอ่ะนั่งตอนท้ายรถตอนท้ายรถผ ม แล้วก็เอามือปิดตาผม เฮ้ยเดี๋ยวตอนนั้นสิบโมงกว่า สิบโมงกว่าพี ่กลางวันเนี่ยนะ กลางวันเนี่ยแหละครับไม่ใช่กลางคืนเลยครับเพราะกลางคืนผมไม่วิ่งอยู่แล้วครับงาน ผู้หญิงซ้อนท้ายแล้วมือปิดตาเราเหรอ ถูกต้องครับในระหว่างที่ผมกลับรถเนี่ยสิบคนสิบกว่าคนเนี่ยเขาบอกเขาเห็นเหมือนกันหมดเลยว่ามีผู้หญิงคนนึงเนี่ยเอานั่งซ้อนท้ายรถผมแล้วมือปิดตาผม ครับ และในระหว่างที่ผมกลับรถเนี่ยคือตัวผมเองผมก็ยังไม่รู้เหตุการณ์นะตอนนั้นนะพี่ตอนผมกลับรถไปเนี่ยผมก็มองรถดีแล้วนะพี่ว่าโอเคมันเป็นไฟเขียวเพื่อที่ให้เรากลับรถได้หรือว่าเราเลี้ยวเข้าซอยได้อะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับผมก็กลับรถปกตินะพี่ตอนที่ว่าผมกลับรถเนี่ยกำลังจะตั้งตัวรถให้มันตรงเนี่ยณตอนนั้นผมก็ไม่รู้สึกตัวอะไรละ อ้าว เพราะว่าผมเนี่ยโดนรถปะผ่าไฟแดงมาชนท้าย อ้าวโอ้ย ก็คือแต่ตัวผมเองนะพี่ผมบอกนะตัวผมเองไม่ได้เจ็บหรือว่าไม่ได้อาการสาหัสอะไรนะครับแค่ระบมพกช้ำเฉยเพราะว่าจากที่ว่าตอนที่ว่าผมตื่นมาจากโรงพยาบาลนะครับผมสลบไปในระหว่างนั้นใช่ไหมพี่พอตื่นมาจากโรงพยาบาลตื่นมาขึ้นอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ย มีพ่อกับแม่เนี่ยคือเขาก็มานั่งมาเฝ้าเราอยู่ใช่ไหมครับแล้วภายหลังจากวันนั้นเนี่ยรู้สึกผมจะตื่นมาช่วงประมาณบ่ายหรือเที่ยงได้เนี่ยแหละพี่ประมาณนี้นะครับก็จะมีแบบพวกพี่ๆเนี่ยเขาแบบว่ามาเยี่ยมนะครับเขามาเยี่ยมจะมีพี่ในกลุ่มเนี่ยจะสนิทกับผมอยู่เนี่ยประมาณ 4-5 คนเขาจะมากันยกกวนเลยเขาก็มาแต่เขาก็ถามเฮ้ยตกเป็นไงบ้างน้องเจ็บตรงไหนอะไรไหมผมบอกว่ามันแค่ระบมอะพี่มันไม่ได้เจ็บอะไรมากมายแต่ตอนนี้มึนหัวบอกเออไม่มึนได้ไงหัวฟาดพื้นถ้าขนาดนั้นผมว่าเออแล้วมันถามไปแดงไงเขาก็บอกเฮ้ยไอ้เรื่องนั้นอะช่างมันก่อนพี่ถามอะไรเองหน่อยดิเองไปทำอะไรมาวะผมว่าผมทำอะไรพี่ผมก็ไม่ได้ทำอะไรนะผมก็เนี่ยผมก็มาเจออยู่กับพวกพี่ทุกวันเฮฮาปกตินะแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นนะพวกพี่เนี่ยที่เนี่ยที่ยืนกันอยู่ตรงเนี้ยเห็นเหมือนกันหมดเลยนะเว้ยผมถามเห็นอะไรวะพี่อยากเห็นว่ามีผู้หญิงคนนึงอะนั่งซ้อนท้ายรถเองอะแล้วมือปิดตาเองผมว่าอุ้ยเฮ้ยพี่ใช่เปล่าอย่ามาพูดอะไรอย่างนี้ดิผมก็ใจไม่ดีนะเพราะตอนนี้ผมอยู่โรงพยาบาลเขาบอกเฮ้ยพี่ไม่พูดเล่นพี่เนี่ยที่พี่มาถามนี่เนี่ยก็คือพี่อยากรู้ว่าเองไปทำอะไรมาหรือเปล่าเองแบบว่าไปทำอะไรผิดประเภทมาหรือเปล่าไปลองของอะไรเฮ้ยพี่ผมไม่ใช่คนที่ใส่อย่างนั้นผมก็พูดส่วนทันทีเลยนะพี่ผมไม่ใช่คนที่ใส่อย่างนั้นผมไม่เคย ครับ เขาบอกผมก็ถามเขาว่าพี่เห็นกันกี่คนน่ะโอ้ยที่นั่งอยู่นะเขาเห็นกันหมดอ่ะ สิบกว่าคนที่นั่งอยู่เนี่ยนะ ใช่พี่สิบกว่าคนนั่งที่นั่งอยู่ตรงนั้นเห็นหมดเลยครับที่เขาบอกเขาเห็นได้เพราะว่าตอนที่ผมเลี้ยวรถไปเนี่ยแล้วมันมีรถผ่าไฟแดงมาเนี่ยรู้สึกจะมีคนบีบแตรนะพี่เหมือนเขาบีบแตรเรียกอะเรียกผมอะไรประมาณนั้นแต่ผมไม่ได้ยินนะพี ่ เพราะตอนนั้นอะผมไม่ได้ยินหรือว่าอะไรเลยที่ก็เหมือนกับว่าเราปกติของเราทุกอย่างนะตอนนั้นนะแต่เขาบอกว่ามีคนอะบีบแตรแบบบีบแตรยาวเลยพี่ลากยาวเลยอะแต่ไม่ใช่รถที่ชนผมนะพี่เป็นรถที่ต่อตูดผมมาอีกทีนึงเขาบีบแตรเสร็จแล้วคราวนี้เขาก็เลยหันไปดูจังหวะที่เขาหันไปดูกันน่ะแหละพี่เขาเห็นเลยเห็นกันหมดเลย10คนว่ามีผู้หญิงเนี่ยนั่งซ้อนท้ายผมแล้วมือติดตา ครับ พอเสร็จหลังจากนั้นเนี่ยคือผมก็ยังไม่เล่าอะไรให้พ่อกับแม่ผมฟังนะพี่นะตอนนั้นเพราะว่าผมก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องต่อจากคราวที่แล้วใช่ไหมพี่ผมก็คิดว่าเออมันคงอาจจะเป็นอุบัติเหตุเราสะเพร่าเราประมาทเราประมาณนั้นพอหลังจากนั้นเนี่ยคือหมอเขาก็อนุญาตให้ผมกลับบ้านได้ใช่ไหมพี่เพราะว่าเขาเอ็กซเรย์แล้วเขาตรวจทุกอย่างแล้วอะคือมันไม่ได้มีอาการกระดูกหักหรือว่าเป็นอะไรมากแค่แบบว่ามันเป็นแผลฟกช้ำธรรมดาพี ่ก ็คือเสร็จปุ๊บโอเคผมก็บอกโอเคครับถ้างั้นเดี๋ยวผมขอกลับวันนี้เลยได้ไหมเขาบอกได้กลับวันนี้ก็กลับได้หรือจะนอนโรงพยาบาลต่ออีกวันนึงก็ได้ก็ไม่มีปัญหาผมก็บอกไม่เป็นไรผมอยากกลับบ้านมากกว่าพอเสร็จวันนั้นพ่อกับแม่เขาก็มารับผมกลับบ้านใช่ไหมพี ่ พอผมกลับมาอยู่บ้านเนี่ยได้ประมาณวันสองวันนะวันสองวันนะพี่เสร็จผมไปซื้อผมเดินออกนอกบ้านเนี่ยพี่จะไปยืดเส้นยืดสายใช่ไหมพี่เพราะว่าเราแบบนอนอยู่เฉยในบ้านมาวันสองวันแล้วมันรู้สึกว่าอึดอัดนะพี่แล้วแบบว่ามันเหมือนกับว่ามันยังแผลเนี่ยมันระบมแล้วถ้าเราไม่ยืดเส้นยืดสายเนี่ยมันจะเป็นไปกันใหญ่ใช่ไหมครับผมก็เลยเดินออกบ้านเนี่ยไปเดินอยู่แถวบ้านผมนะพี่ขออธิบายนิดนึงนะพี่ละแวกบ้านผมเนี่ย ค ือเขาจะเป็นบ้านติดกันเลยนะครับแล้วคนในละแวกนี้ก็จะรู้จักกันหมดเลยใช่ไหมพี่ว่าคนนี้เป็นลูกใครลูกเต้าเหล่าใครคนนี้แม่ชื่ออะไรเขาจะรู้กันหมดเสร็จแล้ววันนั้นเนี่ยคือผมออกไปเดินเล่นของผมตามภาษาผมนะพี่ก็คือพอเดินเสร็จปุ๊บผมก็เริ่มเหนื่อยแล้วผมก็เดินกลับเข้าบ้านในระหว่างที่ผมเดินหันหลังกลับเข้าบ้านนะพี่ผมได้ยินเสียงผู้หญิงเนี่ยเรียกโต ฮะ สั้นๆนะพี่สั้นๆได้ใจความเลยโตผมก็หันกลับไปครับเอ้ามันไม่มีใครนะพี่ข้างหลังเราอ่ะมันไม่มีใครยืนอยู่นะพี่มันเป็นแบบว่าว่างๆเลยผมก็เอ้าใครเรียกอ่ะผมว่าเดินออกมาดูเชิงเลยก็ไม่เห็นมีใครเรียกนะพี่แต่คือเหมือนกับว่าตอนนั้นเราก็คิดว่าเราหูแว่วอะไรประมาณนั้นนะพี ่ ผมก็ไม่ได้สนใจนะ ครับ เสร็จปุ๊บผมก็เดินเข้าบ้านไปก็ใช้ชีวิตปกตินะพี่จนตกกลางคืนมาเนี่ยแม่เขาบอกว่าเฮ้ยโตเดี๋ยวเข้าไปนอนในห้องแม่นะเพราะว่าข้างนอกมันร้อนเดี๋ยวเองจะนอนไม่ได้ผมก็บอกโอเคแม่เดี๋ยว กลัวลูกนอนไม่สบายว่างั้นเถอะ ครับผมพี่ก็คือผมก็ไปนอนกับแม่ปกติ คร ับ ก็คือผมก็กินยาแล้วก็คือมันก็หลับไปด้วยอาการยาแหละพี่ก็คือเราก็ไม่รู้สึกตัวนะครับ คร ับ แต่ณคืนนั้นนะพี่แม่ผมเนี่ยพ่อผมเนี่ยเขาได้ยินคนแรกเลยช่วงประมาณเที่ยงคืนนี่แหละเขาได้ยินเสียงผมเสียงแบบอื้ออยู่ ู่เงี้ยแบบเหมือนคนหายใจไม่ออกพี ่ พ่อผมว่าเอ้ยมันเป็นอะไรของมันวะเขาก็ตื่นขึ้นมาดูนะพี่แล้วพ่อผมเขาเป็นคนสายตาสั้นเขาไม่ได้ใส่แว่นเขาก็จะมองแบบเพ่งแบบว่าหยีตาดูแล้วมันก็แบบเหมือนมีคนมานั่งอยู่ตรงตัวผมอ่ะเขาก็เลยแบบเอามือเนี่ยคว้าแว่นนะพี่ในที่มืดๆเลยนะเอามือเนี่ยคว้าแว่น คร ับ พอคว้าเสร็จปุ๊บเขาใส่แล้วเขาบอกเขาเห็นชัดมากเลยขนาดมันมืดนะพี่เขาเห็นว่ามีผู้หญิงเนี่ยมานั่งทับอกผมแล้วก็เอามือเนี่ยสองข้างนะพี่ดันอกผมเนี่ยดันอยู่อย่างนั้นแหละแต่ไม่ได้บีบคอไม่ได้อะไรนะพี่คือทับเราเอามือดันอกเรา เหมือนเอามือกดที่หน้าอกเราอย่างเงี้ยเหรอ ถูกพี่คือแบบเหมือนกับว่าให้เราหายใจไม่ออกอะไรประมาณเนี้ยแต่คือเขาไม่ได้บีบคอนะครับ ครับ พอเสร็จแม่พ่อผมเนี่ยเขาก็สะกิดเลยสะกิดแม่ผมแม่ตื่นแม่ผมก็ตื่นขึ้นมาอะไรพี่นู่นพ่อผมเขาก็ตกใจนะพี่เขาก็พูดกับผมนะเขาไม่เคยเห็นผีหรือว่าอะไรแบบนี้นะพี ่ เพราะเขาอายุตั้ง70กว่าแล้วเขาก็ไม่เคยเห็นนะเขาเพิ่งจะมาเห็นตอนแก่เนี่ยเขาก็สะกิดแม่ผมว่าอะไรพี่อะไรนู่นพอแม่ผมหันกลับมาจ้าเดียวแป๊บเดียวพี่แม่ผมแทบกรี๊ดแตกเลย คุณแม่ก็เห็นด้วยเหรอ เห็นครับแม่ผมก็เห็นแม่ครับแม่กับพ่อพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าขนาดห้องปิดไฟมืดๆนะแต่ยังเห็นตัวผู้หญิงชัดเจนเลย ขนลุกว่าโอ้ จริงๆแม่ผมเขาเลยพูดว่าใครอ่ะใครใครผู้หญิงคนที่ผู้หญิงคนนั้นที่เขานอนทับนั่งทับตัวผมนะเขาก็ไม่พูดหรอกพี่จนแม่ผมเนี่ยเขาพูดออกไปคำเดียวว่ามาทำลูกกูทำไมมึงเป็นใครแล้วมึงเข้ามาได้ยังไงแม่ผมพูดเสร็จปุ๊บผู้หญิงคำนั้นพูดออกมาคำเดียวเลยครับมึงสามคนบอกจะทำบุญให้กูไม่ทำกันสักคน นี่คือเป็นอะไรที่แบบว่ายังสงสัยกันใช่ไหมพี่ว่าคนสามคนเนี่ยใครที่บอกจะไปทำบุญให้เขาถูกต้องไหมพี ่ครับครับ อันนี้ผมยังไม่เล่ารายละเอียดอะไรมากนะคือให้พี่จับเป็นเขาเรียกว่าเหมือนกับว่าเป็นฟังมาถามตอนหลังแล้วกัน ได้ครับ พอเสร็จเนี่ยแม่เขาก็บอกว่าใครไปสัญญงสัญญาอะไรกับเองไม่มีอ่ะคนบ้านเนี้ยเสร็จผู้หญิงคนนั้นรู้สึกเขาเหมือนกับว่าแบบเขาได้ยินนะพี่แต่เขาไม่มีอาการโต้ตอบจนแม่ผมเขาพูดไปว่าขอละอย่าทำมันเลยนะยังไงเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะทำบุญให ้ ขอละอย่าทำอะไรมันเลยปล่อยมันเถอะมันลูกฉันแม่เขาก็บอกรู้สึกว่าพอพูดแค่นี้พี่รู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้นะจะลุกยืนขึ้นแล้วก็เดินผ่านตัวไปเลยพ่อกับแม่ผมเนี่ยเห็นกันจังตาเลยเชื่อไหมพ่อผมนี่มาปลุกผมตอนคืนผมไม่ตื่นครับด้วยอาการฤทธิ์ยาพี ่ พอเช้ามาปุ๊บเนี่ยพ่อผมนี่เป็นคนตื่นเช้าอยู่แล้วตื่นเช้ามาเนี่ยผมก็อาการงวงเงียพี่แล้วแบบตื่นเช้ามาก็หิวเนาะเราก็เดินมาแม่มีอะไรกินบ้างไห ม แม่บอกมึงอย่าเพิ่งกินมึงมานี่อย่างเลย ครับ มานี่ดิมึงมานั่งนี่มานั่งนี่ดิมึงมาพูดให้แม่กับพ่อฟังดิมึงไปทำอะไรมาผมไปทำอะไรผมไม่ได้ไปทำอะไรใครไม่เคยมีปัญหาอะไรแม่ก็เห็นอยู่เนี่ยเลิกงานมาก็เข้าบ้านปกติผมก็พูดด้วยอารมณ์หงุดหงิดนะพี่ผมก็บอกไม่ใช่ก่อนหน้านั้นมีไปทำอะไรมาไหมแม่ถามจริงๆอะลูกผมว่าผมไม่มีนะแม่ผมก็นั่งคิดนึกผมก็บอกเออแม่มันมีอยู่เรื่องเนี่ยแต่ผมไม่ได้เล่าให้แม่ฟังผมเห็นว่ามันไม่ใช่อะไรมากมายผมก็เลยไม่ได้เล่าให้แม่ฟังอ่ะ ครับ เขาบอกเออมึงเล่ามามึงเป็นเรื่องอะไรก็แต่ถ้าดูแล้วว่ามันเกี่ยวความเป็นความตายมึงเล่ามา ตอนนี้คุณแม่ร้อนใจแล้วว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะทำให้ลูกเราตายนะแสดงว่าลูกเราไปทำอะไรแม่ก็อยากรู้เป็นผมถ้าผมเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าเป็นญาติพี่น้องของโตเองพี่ขวัญก็อยากรู้นะ ครับพี่แต่คราวนี้ผมอ่ะมันจะหงิดใจคำเดียวของแม่ว่าเล่ามาเถอะที่มันเป็นเรื่องตายอ่ะผมว่าเฮ้ยผมก็นึกเลยผมก็อ่ะโอเคผมก็เล่าแม่ฟังผมก็เล่าทุกอย่างให้แม่ฟังเหมือนกับที่ผมเล่าให้พี่ขวัญฟังเขาอีกแล้วใช่ไหมพี ่ครับ เขาบอกเออโอเคพอจบไปอาบน้ำแต่งตัวซะแล้วเดี๋ยวไปกลับบ้านที่ปากเกร็ดกัน ครับ คือแม่ผมเนี่ยเขาพื้นเพลงเขาเป็นคนปากเกร็ดอยู่แล้วใช่ไหมพี ่ เขาอยู่ที่นั่นมาตั้งนานแล้วก็คือโอเคผมก็อ่ะโอเคเดี๋ยวผมไปอาบน้ำก่อนแม่แต่ขอกินข้าวก่อนเออเดี๋ยวค่อยกินลูกเดี๋ยวแม่ทำให้มึงไปอาบน้ำแต่งตัวกันเลยเสร็จพ่อผมก็ปิดร้านขายของแม่ผมก็ไม่ขายข้าวแล้วก็ปิดร้านกันหมดเลยผมก็มานั่งอาบน้ำแต่ผมก็นี่มันจะอะไรขนาดนั้น มันเกินไปหรือเปล่าคือตอนนั้นผมยังไม่รู้นะพี่แม่ยังไม่เล่าให้ฟัง ก็คือเราไม่รู้เรื่องราวทั้งหมดตั้งแต่เมื่อคืนเพราะว่าเราเนี่ยหลับไปเพราะฤทธิ์ยา ใช่พี ่ หลับไปเพราะฤทธิ์ยาโดยเฉพาะเลยพอเสร็จปุ๊บผมก็โอเคแม่บอกผมบอกว่าพ่อไม่ต้องขับเดี๋ยวผมขับเองพ่อบอกมึงไม่ต้องมึงไปนั่งกูขับเองผมก็ว่าวันนี้ไงบ้านผมมันแปลกๆแล้วปกติไม่ใช่อย่างนี้นะพี ่ คือผมก็ขึ้นรถไปผมก็แม่มีอะไรแม่เล่ามาเลยมาอย่ามาค้างๆอาคารเงี้ยไม่ชอบ คร ับ ผมก็พูดอารมณ์โมโหแล้วนะพี่นะตอนนั้นเนี่ยพอเสร็จขึ้นรถไปแม่เขาก็ยังไม่เล่านะจนบอกว่าแม่ถ้าไม่เล่าจอดผมไม่ไป เ ดี๋ยวนั่งแท็กซี่กลับบ้านจบบอกเดี๋ยวจะเล่าให้มึงฟังแล้วเดี๋ยวมึงจะรู้แหละว่ามึงไปทำอะไรมาแล้วมันเรื่องมันจะเกี่ยวกับมึงไหมเขาบอกเขาก็เล่าให้ฟังนะพี่ว่าเมื่อคืนผมโดนอะไร คร ับ ผมบอกเฮ้ยจริงเหรอแม่บอกเอ้ากูอายุป่านี้แล้วเนี่ยกูจะมาโกหกมึงให้ได้โล่เหร อ แม่ผมอ่ะเขาพูดเลยนะพี่ว่ากูเนี่ยอายุ64มึงไม่เชื่อกูไม่ว่าแต่มึงไปดูพ่อมึงนุ่น74มึงคิดเอาละกันว่าคนแก่2คนหัวงอกเนี่ยเขาจะมาโกหกมึงทำไม โอ้ยครับ ผมว่าไม่พูดอะไรนะพี่ก็คือนั่งนึกในใจว่าเฮ้ยใช่มันใช่กับสิ่งเดียวที่เราโดนมาเมื่อตอนรถชนหรือเปล่าวะ แ ล้วพี่ที่เขาบอกว่าเห็นกันหมดเลย10คนเนี่ยมันจริงเหรอวะผมก็เริ่มไม่เชื่อแล้วไงพี ่ ค ือ ตอนนั้นมันเป็นอะไรที่มันคิดได้เลยว่ามันไม่น่าจะเกี่ยวกับไอ้เรื่องที่ผมเอามาเล่าอ ่ ะให้พี่ฟังอ่ะ ใช ่คือมันไม่น่าใช่อ่ะมันเป็นอะไรที่ว่ามันไม่ใช่อย่างแรงอ่ะพี่ผมก็คิดตะงุกตะงิดในใจมาจนถึงวัดนะพี ่ครับ พอถึงวัดเนี่ยแม่ผมบอกว่าเดี๋ยวไปหาพระอาจารย์ผมถามพระอาจารย์หน่อยแม่เนี่ยเขาเป็นเพื่อนแม่เองอ่ะแต่เขาบวชมาตั้งนานแล้วจนเขาเป็นเจ้าว่าแล้วไปเถอะปะ ครับ เสร็จปุ๊บผมก็เดินไปกับแม่นะพี่เสร็จปุ๊บแม่บอกเนี่ยเดี๋ยวขึ้นไปกุฏินะนี่นะเดี๋ยวรอแม่ตรงหน้าทางขึ้นก่อนเดี๋ยวแม่เดินไปเอากระเป๋าก่อนแม่ลืม คร ับ แม่ผมก็เดินขึ้นไปเอากระเป๋าตังค์เรียบร้อยเสร็จปุ๊บเดินกำลังจะขึ้นวัดนะพี่พระหลวงพ่อเนี่ยเขาเดินมาเลยโยม2คนน่ะขึ้นมาบนกุฏิอาตมานะผมก็ครับแม่เขาก็ขึ้นพอขึ้นไปถึงเสร็จตรงหน้าบันไดเลยนะพี่หลวงพ่อเนี่ยเขายืนหันหลังให้ผมนะแล้วเอียงหัวมาทางซ้ายนิดนึงนะพี่ให้เราเห็นเหมือนกับเราเห็นแค่ครึ่งหน้าเขาท่านแค่นั้นเองนะพี ่ แล้วท่านพูดสวนกันมาเลยว่าใครที่อาตมาไม่ได้อัญเชิญขึ้นมาให้รออยู่หน้ากุฏินะไม่ต้องเข้ามา เหมือนพูดลอยๆออกมาอย่างนี้หรออ ่าพี่ใช่ผมกับแม่นี่ขนลุกแล้วนะพี ่ เชื่อไหมผมกับแม่นี่ยืนมองขนแขนกันนะลุกเป็นแถบเลยแม่ผมว่าปะแม่ผมคือแบบเหมือนว่าเสียวสันหลังแล้วก็คือดันให้เข้าไปผมก็เอามาเสร็จปุ๊บไปถึงก็ผมก็ยังไม่ทันพูดอะไรนะพี่หลวงพ่อส่งที่หลวงพ่อเนี่ยเขาถามเลยว่าโยมไปทำอะไรมาผมก็บอกว่ามันไม่ได้ทำอะไรนะหลวงพ่อแต่คือผมอะแค่ไปเล่าไม่ได้ไปทำอะไรไม่ได้มีเจตนาลบหลู่หรือว่าเจตนาที่จะทำให้เขาเนี่ยเสื่อมเสียหรืออะไรเลยนะครับ คร ับ ผมก็พูดอย่างนี้เสร็จหลวงพ่อเนี่ยเขาก็พูดกับผมว่าโยไม่ได้ทำแน่นะบอกไม่ได้ทำครับผมแค่ไปพูดไปเล่าไปบอกกล่าวแค่นั้นเองพี่ใช่ไหมหลวงพ่อเนี่ยจากที่มองหน้าผมนะเขาหันหน้าไปทางบันไดที่ผมขึ้นมา ครับ เสร็จเขาก็หันกันมาแล้วเขาก็พูดว่ารู้แล้วเขาเหมือนกับว่าเขาแบบว่าทำนองว่าเขาไม่ได้ทำให้ผมถึงตายแต่เขาจะทำให้ผมแค่เจ็บและให้เข็ดเขาพูดอย่างนี้กับหลวงพ่อนะพี ่ เพราะตอนที่หลวงพ่อเขาหันไปมองเนี่ยเหมือนกับว่าเขาสื่อสารกับหลวงพ่อแล้วก็หันกลับมาแล้วเขาก็มาพูดหลวงพ่อเขาก็พูดกับผมว่าเขาไม่ได้เอาโยมถึงตายหรอกแต่เขาจะเอาโยมเนี่ยเอาให้แค่เจ็บแล้วก็เข็ดเพราะไปยุ่งเรื่องของเขาผมว่าหลวงพ่อผมไม่ได้มีเจตนาที่ว่าแบบไปยุ่งหรือไปก้าวก่ายอะไรนะผมแค่แบบไปเล่าไปบอกกล่าว อ ะไรแบบเนี้ยผมไม่ได้แบบไปใส่ความใส่ไฟอะไรเพิ่มนะเขาบอกมันก็จริงอย่างที่โยมพูดแต่ทางสีกาเนี่ยที่สีกานะทางสีกาเขาไม่ยอมเขาบอกเขาไม่ชอบไม่ใครมายุ่งเรื่องของเขาอ้าวพี่ผมยังไม่ทันพูดเลยว่าเหตุการณ์ที่ผมเจอมาเนี่ยเป็นผู้หญิงที่ตามมาหรือว่ามีผู้หญิงมานั่งทับหน้าอกผมเนี่ยแล้วทำไมหลวงพ่อเขารู้เราว่าเป็นสีกา ใช่ อ้าว ช่ไหมพี่ผมเนี่ยไม่ต้องพูดเลยครับผมว่านั่งนิ่งอยู่กับแม่เลยนั่งมองหน้ากันตา พ่อรู้ได้ยังไงว่าเป็นผู้หญิงที่ตามเรามา ถูกครับ เป็นผู้หญิงที่มาปรากฏกายให้คุณพ่อและคุณแม่เห็นในคืนก่อนที่เราจะมาวัด ถูกครับพ ี ่เสร็จแล้วคันนี้ผมก็เลยพูดแบบว่าแล้วผมต้องทำยังไง ครับ คือทำอะไรจะให้ผมทำอะไรเนี่ยให้ทางเขาเนี่ยคือแบบว่ายอมแล้วก็ปล่อยผมคือแบบว่าไม่มาทำร้ายผมอะไรอย่างเงี้ย ค ือหลวงพ่อช่วยผมหน่อยได้ไหมคือตอนนี้แม่ผมพ่อผมเขาก็ไม่สบายใจเพราะว่ากลัวลูกเนี่ยจะเป็นอันตรายหลวงพ่อเขาบอกนะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวจะมาขอคุยกับเขาแป๊บนึงหลวงพ่อเขาก็มองออกไปนะพี่ก็ไม่ได้พูดหรืออะไรนะครับเสร็จเขาหันกับหลวงพ่อเขาหันกลับมาถามผมว่าโยมบวชได้ไหมบวชให้เขาสักสามวันเขาขอผมบอกได้ครับถ้า3วันผมบวชให้ได้ครับแต่ถ้าบวชแล้วจะไม่มายุ่งกับผมนะแล้วก็ต่างคนต่างไปถือว่าอะไรที่ทำผิดต่อกันก็ขอให้อโหสิให้กันละกันเพราะว่าผมก็ไม่ได้เบียดเบียนหรืออาฆาตอะไรเขาที่เขาทำกับผมหลวงพ่อก็หันไปหาผมนะพี ่ เขาก็ยิงเขาก็มองผมก็นั่งมองกับแม่นะพี่ว่าเออจะเอายังไงดีเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะยังไงต่อนะพี ่ หลวงพ่อก็หันกันมาถามว่าได้เขายอมแต่ท่านน่ะไปสัญญาอะไรกับเขาไว้แล้วทำไมท่านถึงไม่ทำและใครที่สัญญาเขาไว้แล้วทำไมจะไม่ทำกันรู้ไหมเขาเป็นคนรักษาสัญญานะเขาถึงได้ตามมานี่ไงผมว่าอ๋อครับผมสัญญาจริงครับแต่ผมก็ไม่ได้ไปทำจริงครับเพราะผมลืม ยังไม่ได้ทำให้เขาสักทีถูกไหมฮะ ถูกครับพี่ผมก็ไม่ได้ไปทำบุญไม่ได้ทำอะไรพี ่ พอตื่นเช้ามาผมก็ลืมไปด้วยออโต้ของมันเลยอะตื่นเช้ามาในหัวผมมีคิดอย่างเดียวคือออกไปทำงานหาเงินเลี้ยงลูกคือผมคิดแค่นั้นนะพี่ผมก็ไม่ได้คิดอะไรเลยพอเสร็จแล้วผมก็เลยแบบเออไหนๆก็ไหนๆแล้วถ้ามันมาถึงขนาดนี้แล้วนะผมก็พูดกับหลวงพ่อเลยว่าหลวงพ่อครับผมขออนุญาตเอาเรื่องนี้ไปบอกกล่าวกับคนที่เขาเคยสัญญากับทางสีกาคนนี้ได้ไหมผมขอเวลาแค่3วันถ้าภายใน3วันเนี่ยคือผมไปบอกหรือไปพูดไปบอกกล่าวอะไรไม่ได้เนี่ยผมก็จะไม่พูดละจะไม่เล่าแล้วหลวงพ่อเขาก็พูดออกมาว่าโอเคได้ก็โยมไปทำอะไรให้เสร็จละกันแล้วโยมพร้อมเมื่อไหร่โยมก็มาหาจะมาผมก็บอกครับเสร็จแล้วครั้งนี้หลวงพ่อก่อนที่ผมจะเดินออกไปที่หลวงพ่อเขาบอกว่าพระที่เคยอยู่ที่คอไปไหนแล้วล่ะทำไมไม่ใส ่ เอ้าผมก็นั่งกำเออจริงที่พระที่อยู่ที่คอผมหายผมไม่รู้ตัวเลยว่ามันหายไปตอนไหนพี่เชื่อไหมผมไม่รู้ตัวเลยแล้วผมก็ไม่เคยคิดด้วยว่าพระเนี่ยปกติเนี่ยผมจะเป็นคนติดพระที่ผมใช้ทุกวันเนี่ยติดอยู่ตลอดเวลานะพี ่ เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ผมนับถือมาตลอดแต่มันหายไปพี่หายโดยที่ผมไม่รู้ตัวมันเป็นไปได้ยังไงผมก็ยังคิดไม่ออกเลยว่าผมไปลืมหรือไปวางหรือยังไงไว้ที่ไหนผมก็บอกว่ามันน่าจะหายแน่ครับหลวงพ่อตอนที่ผมโดนรถชน เออ นะไม่เป็นไรโยมานี่หลวงพ่อเขาก็พันสายสินพันข้อมือพันอะไรผมพี่เขาบอกว่าภายในระยะที่โยมกลับไปบ้านเนี่ยห้ามถอดห้ามตัดจนกว่าโยมเนี่ยจะมาบวชโยมทำได้ใช่ไหมบอกทำได้ครับ ถ้างั้นโยมกลับไปทำธุระส่วนตัวของโยมเนี่ยให้เสร็จซะแล้วก็กลับมาบวชให้เขาเรื่องจะได้จบกันไปผมก็นั่งในระหว่างนั้นนะคือผมก็กลับมาบ้านนะพี่มันก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะครับก็เป็นปกติทุกอย่างแต่ก่อนที่ว่าคืนนั้นที่ผมจะโทรมาหาพี่แล้วก็พอดีช่วงที่ว่ามันติดสายบางทีคนเล่าเยอะหรือว่าไม่ตรงกับพี่บ้างอะไรบ้างเนี่ย ค ือตอนนั้นผมก็ตัดใจแล้วนะพี่ว่าโอเคถ้ามันมาถึงขนาดนี้แล้วผมก็จะไม่เล่าแล้วผมก็จะไม่พูดอะไรแล้วก็คือก็ให้เรื่องมันผ่านไปจบไปเสร็จหลังจากวันนั้นน่ะก่อนวันที่ผมจะไปบวชวันหนึ่งนะพี่ผมเดินออกไปซื้อข้าวหน้าบ้านคนละแวกนั้นน่ะเขาเห็นหมดเลยว่าเฮ้ยโตแฟนแกเหรอวะไม่เห็นหน้าเลยเพิ่งจะมาเห็นในเห็นวันที่แกกลับมาบ้านวันนั้นเห็นแกเดินออกมาก็ออกกำลังกายเนี่ยพี่ยังว่าเลยทำไมแฟนแกเดินตามติดไม่พูดไม่จากันเลยผมเฮ้ยพี ่ ผมไม่มีแฟนบ้าผมอยู่กับลูกผมมาตั้งนานแล้วผมไม่เคยมีแฟนเฮ้ยจริงเขายังเห็นกันอยู่เนี่ยก็พี่ยังคุยกับร้านก๋วยเตี๋ยวร้านสเต็กกันอยู่เลยว่าเฮ้ยโตมันมีแฟนมันไม่พามาให้พวกพี่รู้ตรงรู้จักกันเลยผมบอกพี่ถามจริงพี่เห็นเนาะเฮ้ย จริงๆพี่เห็นกันเนี่ยพี่ยังว่าเลยทำไมเองไม่คุยอะไรกันเลยวะเดินต่างคนต่างเดินพี่ยังว่าอยู่มันโกรธกันเหรอวะผมถามจริงพี่เห็นใช่ไหมบอกจริงอ่ะไม่ใช่เองเดินไปถามร้านนี่เตี๋ยวร้านนี่เตี๋ยวเขายังจะถามเองอยู่เลยผมก็เดินไปถามร้านนี่เตี๋ยวพี่ที่วันนั้นพี่เห็นผมเดินกับแฟนเหรอครับเออโตแฟนหนึ่งปัญหาวันนั้นอ่ะบอกแฟนผมมั้งพี่ทำไมเหรอเออพี่ยังว่าอยู่ทำไมแกไม่พามาทักมาคุยกับพวกพี่บ้างไม่มานั่งกินก๋วยเตี๋ยวเลยแหมใช่สิเดี๋ยวนี้พอไม่คุยกันหน่อยก็ไม่มากินเลยนะโอ้โหพี่ไม่มีอะไรหรอกผมก็เริ่มใจไม่ดีแล้วไงพี ่ก็เออมาทักแบบนี้เนาะเราเพิ่งมีเรื่องมา ผมก็กลับมาแม่มีคนทักมาแบบเนี้ยแล้วคือแม่ผมก็ถามแล้วยังไงอ่ะก็วันนั้นน่ะผมอ่ะได้ยินเสียงอ่ะมีผู้หญิงเนี่ยเสียงผู้หญิงเลยนะเรียกผมว่าโต๊ะผมก็หันกลับไปมองแล้วแต่ผมขาดรับด้วยแม่บอกว่าล่ะทำไมมันถึงเข้าบ้านอยู่ได ้เออนี่แหละนี่คือปมที่พี่ขวัญจะถามอยู่ในใจแล้วว่าทำไมเข้าบ้านเราได้โอ้พอย้อนกลับไปเราไปขาดรับเขาเพราะเขาเรียกเราไง ถูกครับพี ่ ต่อให้ว่าต่อให้เราเนี่ยไม่ได้แบบว่าเอ้ยเข้ามานะคุณหรือว่าเราไปเรียกใครเข้ามาไม่เกี่ยวนะพี่ถ้าสมมติมีอะไรที่ว่าเรียกชื่อเราแล้วมันไม่ใช่คนน่ะแต่เราไปขานรับอ่ะสิ่งนั้นน่ะเข้าบ้านได้นะครับ ก็นี่ไงเหมือนทางคนโบราณบอกว่าดีนเสียงอะไรอย่าไปทักดีนเสียงใครเรียกชื่อกลางค่ำกลางคืนอย่าไปขานรับนะ ถูกพี่ อย่างน้อยต้องดูก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ใช่แต่ถ้าสมมติผมถามพี่ขวัญนะถ้าสมมติเป็นพี่ขวัญพี่ขวัญจะตอบไห ม เพราะว่าวันนั้นอ่ะมันเช้ามันไม่ได้มืดนะ อ๋อกลางวันเลย ใช่กลางวันที่มันไม่ใช่กลาง แดดเป ร ี้ยงเลยเออเออถ้าเป็นพี่ก็อ๋อครับใครเรียกหายไปอ่ะตอนนั้นถ้ากลางคืนเนี่ยมันก็ต้องชั่งใจถูกไหมฮะ ถูกครับ มันต้องมองก่อนใครเรียกเราวะ ถูกครับเพราะว่าพี่หวานผมพูดอย่างนี้อย่างว่าที่พ่อแม่กับพ่อผมเนี่ยเขาก็เป็นง่ายๆคนหูโบราณเขาก็จะมีเรื่องพวกนี้คือเล่าให้ผมฟังคือแบบว่าคือเราก็จำฝังใจใช่ไหมพี ่ ในเมื่อที่ว่าโอเคพ่อแม่เขาเป็นคนโบราณว่าเขาก็เคยเล่าเรื่องพวกนี้ผมฟังว่าดึกๆเนี่ยเวลาใครเขาเรียกอย่าไปขานรับเวลาถ้าได้กลิ่นอะไรแปลกๆอย่าให้ไปพูดอย่าอะไร ครับ ครับ คือเหม็นถ้าเหม็นอ่ะไม่ต้องพูดออกมาให้เก็บไว้ในใจและเดินไปเพราะว่าถ้าสมมติเราอยู่ในบ้านเนี่ยเราได้กลิ่นเหม็นหุ้นเหม็นจังอะไรเงี้ยนั่นแหละบางทีมันเป็นลมเพลลมพัด โอ้ครับ ใช่ไหมพี่อันนี้ก็คือผมก็เล่าให้แม่ฟังแม่เขาบอกอ่ะถ้างั้นรู้แล้วเดี๋ยวกูจัดการเองแม่เขาก็ไปจุดธูปไหว้เจ้าที่อะไรเรียบร้อยเลยนะพี่แล้วพอเสร็จหลังจากวันนั้นน่ะผมก็ต้องไปบวชเพื่อจะเอาง่ายใช้เขาใช่ไหมพี่ที่ผมสัญญาเขาไว้ว่าผมจะบวชให้เขา3วัน คร ับ ผมก็ไปบวชตามปกตินะครับก็คือวันบวชที่ว่าโกนหัววันแรกผมผ้าเหลืองวันแรกไงก็คือหลวงพ่อเขาเดินมาถามว่ามีอะไรผิดปกติไหมผมบอกอ๋อไม่มีครับก็ปกติทุกอย่างเขาบอกถ้างั้นเดี๋ยวท่านเนี่ยไปนอนอยู่หลังกุฏิตรงนู้นนะที่ว่ามีหลังพระพุทธรูปหลวงพ่อหลวงปู่ทวดเนี่ยมันจะมีกุฏิอยู่หลังท่านไปนอนตรงนู้นนะผมก็บอกครับผมก็คือมันตกเย็นแล้วผมก็นอนปกตินะพี่แต่ผมจะบอกว่าในระหว่างที่ผมบวชเนี่ยมันก็ไม่ได้เจออะไรร้ายแรงหรือว่าทำให้ผมแบบบวชไม่ได้หรืออยู่ไม่ได้นะพี ่ แต่มันอาจจะมีแบบว่าตอนที่ผมนอนอยู่เนี่ยประตูหน้าต่างที่ผมปิดล็อกลงกรอนเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันค่อยๆเปิดแง้มแล้วมันมีเสียงแอดอย่างเงี้ยทุกบานนะพี่ไม่ใช่บานเดียวนะครับมีทั้งหมดประมาณ10กว่าบานนะพี่เปิดไล่หมดเลยแอด10กว่าบานเลย เสียงอย่างนี้เลย เสียงนี้ครับผมว่าได้ยินแล้วแต่ผมว่าไม่ลืมตาผมก็พยายามแบบเอาวะให้มันพ้นให้มันพ้นไปให้ได้ภายในคืนเนี้ยพี่ทำไมในระหว่างนั้นนะผมยังไม่ทันเลยนะหลวงพ่อเนี่ยก็เดินมาโยมไปนอนที่กุฏิอาตมาซะผมแต่ผมก็ไม่ได้ถามอะไรนะพี่เพราะผมรู้อยู่แล้วแหละว่า ต้องมีอะไร ต้องมีอะไรแน ่ ใช่คืนนั้นอ่ะผมก็ไปนอนที่กุฏิหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อก็พูดว่าท่านน่ะไม่ต้องไปนอนที่นั่นแล้วมานอนที่กุฏิอาตมาเนี่ยแหละแค่3วันมันไม่เป็นไรหรอก คร ับ บอกครับพยายามมาทำตามที่อาตมาสั่งทุกอย่างและทุกอย่างเนี่ยมันจะผ่านพ้นไปด้วยดีผมบอกครับครับก็คือในระหว่างบวชเนี่ยผมก็ทำตามที่พระเขาต้องทำใช่ไหมพี ่ ตื่นเช้ามาทำวัด บ ิณฑบาตทำวัดเย็นอะไรประมาณเนี้ยครับคือทำทุกอย่าง กิจของสงฆ์ว่างั้นเถอะกิจของสงฆ์ทุกอย่างเลยอ่ะ ใช่ก็คือทำหมดทุกอย่างพอเสร็จปุ๊บเนี่ยหลังจากที่ว่าผมสึกออกมาใช่ไหมพี ่ ก้าวแรกที่ผมกำลังจะเดินออกมาจากวัดเนี่ย ลวงพ่อท่านพูดออกมาคำหนึ่งว่าอาตมารู้นะว่าโยมยังคาใจอยู่แต่ทางสีกาเนี่ยเขาไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับโยมแล้วนะคือเขาพอใจในสิ่งที่เขาควรได้แล้วแต่เขาแค่ยังคาใจอยู่นิดนึงว่าใครที่เขาเคยเอ่ยปากที่จะทำบุญให้เขาอ ่ ะไปบอกเขานะว่าให้ทำให้เขาซะเขาจะได้จบจากตรงนี้ไปแล้วเขาจะได้ไม่ยุ่งเกี่ยวกับทางท่านอีกผมบอกเอาได้ครับเดี๋ยวผมพยายามจะไปถามแล้วก็ลองดูว่าใครที่เคยรับปากกับผมหรือว่าเคยพูดอะไรไว้เนี่ยถ้าเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ผมจะไปบอกให้เขารับรู้แล้วก็ให้เขาทำบุญส่วนกุศลให้ผู้หญิงคนนี้ซะเขาบอกอาตมารู้นะว่าโยมยังอยากพูดอยากเล่าอยู ่ ผมก็ยังคิดในใจเออก็จริงอ่ะพี่ผมไม่อยากพูดอยากเล่าเพราะว่าถ้าผมไม่พูดผมไม่เล่าแล้วผมจะรู้ไหมว่าใครเป็นคนที่เคยสัญญาไว้ว่าจะทำบุญให้เขาจริงไหมพี ่ครับ ครับผมเรื่องมันก็ไม่มีอะไรมากครับพี่ก็เป็นอะไรประมาณนี้ครับ ครับผมนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นแล้วก็ชื่อมากน่าจะมาจากเรื่องที่น้องโตมาเล่าพี่ขวัญคราวที่แล้วทีนี้รูปร่างหน้าตาของผู้หญิงคนนั้นแล้วอายุอนามที่ใครหลายคนที่เป็นพี่ยังน้องทำงานด้วยกันเองก็ดีหรือว่าคนที่อยู่ในแวกบ้านเองก็ดีเนี่ยนะครับเขาเล่าให้ฟังมาผู้หญิงนั้นรูปร่างหน้าตาเป็นยังไง เล่าครับพี่เอาตัวอย่างแรกก่อนเลยนะพี ่ คนพวกพี่ผม10คนที่เห็นเหมือนกันนะพี ่ครับ พูดออกมาเหมือนกันหมดเลยว่าผู้หญิงเนี่ยผมยาวประมาณตาบ่าใช่ไห ม ผมก็ไม่รู้อะพี่ผมจะไปรู้ได้ไงอะตอนนั้นอะคือตอนนั้นเราไม่ได้นึกถึงเรื่องนี้ใช่ไหมพี ่ครับ ก็คือเขาบอกเนี่ยผู้หญิงคนเนี้ยผมยาวประมาณปะบ่าใส่ชุดเนี่ยก็คือเป็นเขาเรียกว่าอะไรที่เหมือนคล้ายชุดคนจีนอะไรนี่นี่มึงออกแนวจีนนี่หน่อยอะพี ่ แต่เป็นชุดสีขาวทั้งชุดเลย คร ับ ครับผมแล้วก็ตัวจะสูงสูงนิดนึงผมก็ก็คือเหตุการณ์นั้นก็คือเขาเล่ามาแบบนี้หมดเลยนะพี ่ และคนที่สองก็คือพ่อกับแม่ผมถูกต้องไหมครับพี ่ใช่ พ่อกับแม่ผมเนี่ยเขาพูดเลยว่าเขาไม่รู้หรอกว่าผู้หญิงเนี่ยหน้าตาเนี่ยคือจะผิวดำผิวขาวอะไรแต่เขาบอกได้คำเดียวว่าผมยาวประมาณปะบ่าเหมือนกันพี่แต่ชุดเนี่ยใส่ชุดสีขาวเหมือนกันคือชุดมองเห็นพี่แต่หน้าตาเนี่ยมองไม่ค่อยเห็น ครับ ผมแต่ส่วนพระอาจารย์เนี่ยผมไม่ได้ถามนะครับว่าผู้หญิงคนนั้นน่ะแต่งชุดยังไงหน้าตายังไงผมแค่รู้ในใจอย่างเดียวว่าถ้าท่านพูดออกมาว่าสีกาท่านนั้นน่ะผมก็รู้แล้วว่าท่านเนี่ยก็คงรู้แล้วแหละว่า คงเห็นนะเน า ะ ท่านเห็นคนเดียวกัน โอ้ท่านเห็นท่านเห็นพี่หญิงคนนั้นน่ะคงตามโตมาจริงขนาดมาถึงวัดแล้วยังตามเกือบจะตามขึ้นมาในกุฏิหลวงพ่อเลยด้วยซ้ำถ้าหลวงพ่อไม่พูดปรามไว้ก่อน ใช่ครับพี่เพราะว่าก็อย่างที่พี่ขวัญรู้ใช่ไหมครับว่าแต่เขาเรียกว่าอย่างเช่นบ้านหรือว่าวัดหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าคนอย่างมนุษย์อย่างเราเนี่ยถ้าไม่ให้คนไม่อนุญาตให้ใครหรือว่าผีหรือคนเนี่ยเข้ามาในบ้านเขาก็จะเข้าไม่ได้ถูกต้องไหมครับพี่ ใช่ อย่างเช่นอย่างที่พี่คิงเขาเคยพูดเคยเล่าไว้ในรายการที่ว่าพระเนี่ยที่ห่มผ้าเหลืองเนี่ยถ้าไม่เช่งเรื่องธรรมะธรรมโมหรือว่าอะไรพวกนี้จริงก็เหมือนกับว่าผู้ชายหัวล้นนุ่มอะไรเขาเรียกอะไร ผ้าเหลือง หุ้มจีวรใช่ที่หุ้มจีวรธรรมดาเท่านั้นเอง ครับ ถ้าสินไม่แรงพอหรือว่าไม่ดีพ อ เขาก็ไม่กลัวถูกต้องไหมพี่ ใช่ ครับผมมันก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับพ ี่แล้วทีนี้มันย้อนกลับไปเรื่องเล่าข่าวที่แล้วพี่พยายามนึกว่าเป็นวิญญาณของใครที่ตามโตมาโตคิดว่าเป็นใคร ผมพูดแค่นี้ดีกว่าพี่ ว่าใจตรงกับพี่เลยป่ะจำได้ใจตรงกับพี่เลยใช่ไหม ที่เขาพูดว่าจิ๊จุจะไปบอกใครนะ เออหูแล้วขนลุกนึกแล้วขนลุกอ่ะ แล้วพี่จำคำพูดนั้นเขาได้ใช่ไหมพี่ จำได้ แล้วที่ผมมาเล่าให้พี่ฟังแล้วพี่บอกว่าเฮ้ยโตแล้วโตมาเล่าให้พี่ในฟังในรายการนี่จะไม่เป็นไรหรอ นั่นไง ผมก็พูดกับพี่แล้วใช่ไหมว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันพี่มันไม่น่าจะเป็นอะไรมั้งเพราะว่าผมก็คิดในตอนนั้นว่า เราก็ไม่ได้ว่าเขาเสียหายถูกไหมเราแค่เล่าประสบการณ์ที่เราไปเจอมาแล้วรู้สึกว่ามันน่ากลัวมันแปลกดี ถูกครับพี่พี่ก็คิดเหมือนผมใช่ไ ห ม ใช่พี่ขวัญก็นึกเหมือนกัน ผมก็รู้ว่าพี่ขวัญอยากจะถามผมคำนี้เหมือนกันว่าแล้วไอ้คน3คนน่ะที่ว่าไปสัญญาว่าจะทำบุญให้เขา ใช่ คือใคร เนี่ย ผมพูดแค่นี้หนึ่งคือผมถูกต้องไหมพี ่ครับ คนที่สองพี่รู้ไหมคือใคร ใคร คือแฟนเขานะพี ่ผู้ชายนะ ถูกต้องครับ ถามว่าผมรู้ได้ไงเพราะว่าหลังที่ผมบวชกันเนี่ยผมไปหาพี่เขาผมถามว่าพี่ครับพี่เคยพูดหรือว่าสัญญาอะไรไหมว่าจะไปทำบุญให้แฟน อ๋อคือตกกลับไปหาเขาเหรอ ถูกครับพี่ หลังจากเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะก่อนที ่ ก่อนที่ตกจะบวชนะ ไม่ครับหลังจากที่ผมบวชเสร็จแล้วครับบวชเสร็จเรียบร้อยแล้วคือผมบอกแม่เดี๋ยวแวะไปที่ที่นึงก่อน ค ือจะไปหาคนรู้จักนิดนึงเคยถามอะไรครับหน่อยแม่บอกถ้างั้นเองขับเลยแล้วเดี๋ยวก็ไปเลยผมก็ขึ้นก็เดินเข้าไปถามนะครับพี่ก็พี่เขาถามว่ามีธุระอะไรหรือเปล่าผมบอกพี่จำผมได้ไหมเขาบอกจำไม่ได้ใครพี่จำวันนั้นได้ไหมที่ผมมาเล่าเรื่องแฟนให้พี่ฟังอ่ะ มารับของ ใช่มีอะไรมีอะไรผมก็บอกพี่ได้สัญญาอะไรไว้กับแฟนพี่ไหมว่าอย่างเช่นว่าพี่ไปทำบุญให้อะไรประมาณเนี้ยบอกอ๋อใช่พี่เคยพูดกับเขาอยู่หลังจากที่ว่าน้องมาเล่าให้พี่ฟังอ่ะพี่ก็พูดกับหน้าเหมือนกับว่าหน้าลูกเขาอ่ะครับ ว่าเดี๋ยวเขาจะไปทำบุญให้นะมีอะไรก็ให้มาหาเขามาเข้าฝันเขาอะไรประมาณนี้ครับ คร ับ ว่าโอเคพี่ผมมาบอกแค่นี้นะว่าพี่ไปทำบุญให้เขาด้วยนะเขามาทวงสัญญาเขาก็ยืนอึ้งนะพี่แต่ผมก็บอกผมไม่เล่าอะไรเยอะนะพี่ขอจบนะแค่นี้ผมมาบอกพี่รับรู้พี่ไปทำด้วยนะ คร ับ เขาบอกโอเคครับผมก็เดินขึ้นรถสองคนแล้วใช่ไหมพี ่ครับ พี่รู้ไหมคนที่สามคือใคร ใคร พี่ไม่รู้จริงๆใช่ไหม พี่ขวัญ ถูกครับ พี่ขวัญทำบุญให้แล้วนะพูดลูกขนลุกเลยนะ พี่ขวัญผมถามแค่นี้วันที่ผมเล่าพี่ฟังเสร็จปุ๊บเนี่ยพี่ไปทำบุญให้เขาตอนนั้นอะหลังจากนั้นอะทำวันนั้นเลยหรือว่า ไม่คือต้องบอกว่าระยะเวลาหลังจากพี่ขวัญฟังโตเล่าแล้วเนี่ยนะครับพี่ขวัญไปทำบุญมาหลายที่มากอันนี้บอกคุณผู้ฟังก่อนว่าด้วยความที่เราเนี่ยนะครับเป็นคนที่จัดรายการผีเนาะนะครับฟังเรื่องผีแล้วก็ฟังเรื่องราวหลากหลายแล้วก็ไปสัมผัสตามสถานที่ต่างๆเยอะแยะมากมายทีเดียวพูดแล้วขนลุกเลยโตทักมาเนี่ยอุ้ยขนลุกจริงเลยตอนนี้ขนคอลุกขึ้นมาหมดเลยก็ ค ือพี่ขวัญทำบุญใส่บาตรพระจะต้องนึกถึงอ่ะโอเคเจ้ากรรมนายเวรส่วนตัวและดวงวิญญาณทุกดวงที่เข้ามาย่องยุ่งเกี่ยวมาข้องเกี่ยวกับรายการของเราผมพี่พูดรวมๆอย่างนี้นะครับ ครับพี่ครับ ทุกครั้งที่พี่ใส่บาตรและกรวดน้ำให้เขาแล้วก็นึกถึงแบบนี้ให้เขาทุกคน ครับพี ่เนี่ย คืออย่างที่พี่ต่อบอกพี่ขวัญน่ะว่าผมไม่รู้หรอกว่าพี่ขวัญน่ะไปทำวันนั้นหรือว่า ไม่อันนี้บอกเลยว่า ไปก่อนหรือเปล่า บอกเลยเพราะว่าวันนั้นที่โตเล่าเสร็จพี่ไม่ได้ตื่นมาแล้วทำนะแต่ว่าระยะเวลาที่หลังจากนั้นแล้วเนี่ยพี่มีโอกาสทำหลายที่ไม่ว่าจะเป็นการไปถ่ายรายการไปแวะที่นู่นที่นี่ไปวัดถึงแม้กระทั่งตู้บริจาคที่รับบริจาคเศษเงินเศษเหรียญหรือว่าเงินอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นตามร้านสะดวกซื้อที่ตั้งไว้อะพี่ก็ชอบไปหยอดพี่ก็นึกถึงว่าอาจให้กับเจ้ากรรมนายเวรแล้วครับเทวดาคุ้มครองตัวเราคุ้มครองพวกครอบครัวเราแล้วก็ทีมเดือดช็อคแล้วก็รวมไปถึงดวงวิญญาณทุกดวงที่หยิบยกเอาประสบการณ์แล้วก็ดวงวิญญาณทุกดวงที่ผมเคยไปล่วงเกินหรือว่าเข้าไปสถานที่ของคุณที่เกี่ยวข้องกันด้วยดีหรือจำได้ก็ดีจำไม่ได้ก็ดีรับส่วนบุญส่วนกุศลไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยครับ ครับอีกก็อย่างผมแต่ผมไม่ได้คิดว่าพี่ไม่ทำนะแต่ผมคิดว่าพี่อาจจะแบบว่ายังไม่มีเวลาแล้วมันก็แบบว่าเว้นช่วงไปแบบวัน2วัน3วันมันคงไปจวบเหมาะกับวันที่ว่าแม่ผมเจอแล้วเขามาพูดอย่างนี้ให้แม่ผมฟังพี ่ ผมก็เลยคิดว่ามันคงอาจจะเป็นแบบว่าที่ผมรู้อ่ะผมก็มีแค่ตอนนี้ผมมาเล่าให้พี่ขวัญฟังผมก็รู้จากที่พี่ขวัญบอกว่าเดี๋ยวจบรายการเดี๋ยวพี่จะไปทำบุญให้อะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับพี ่ แล้ววันนั้นอ่ะพี่บอกว่าตกก็อย่าลืมไปทำบุญให้เขานะผมก็บอกครับพี่เดี๋ยวผมก็จะไปทำให้เหมือนกันครับแต่ผมก็ลืมใช่ไหมพี่ด้วยความที่ว่าเราเป็นพวกมนุษย์หากินน่ะพี ่ ตื่นเช้ามาไม่คิดอะไรมากมายคือออกไปทำงานหาเงินไม่ได้เยอะกลับมาก็คือเราต้องเลี้ยงลูกบางทีพ่อแม่ไม่มีเราก็ต้อง ประกาศตีนถีบนะภาษาบ้านๆนะประกาศตีนถีบก็ต้องสู้ชีวิตอ่ะสิ่งแล้วถ้าเราตื่นมาแล้วมุ่งหวังก็คือทำยังไงก็ได้ให้วันนี้มีกินพูดตรงถูกไหม ใช่พี่ก็คือเราคิดอย่างนั้นจริงเราแต่มันผมก็ไม่คิดไงพี่ว่าการที่เราลืมมันจะแบบมามีผลกระทบกับเราขนาดนี้ไงพี ่ครับผม ใช่ก็คือและอย่างถามว่าทำไมต่อบอกว่าต่อจะไม่เล่าแล้วก็คืออย่างที่ผมบอกว่าในเมื่อที่ว่ามันมาถึงขนาดนี้แล้วอะไรที่ว่า เราผมอะที่ผมมาพูดเนี่ยคือผมไม่ได้เล่านะพี่ผมแค่มาพูดมาแค่มาตอบมาถามพี่ขวัญว่าพี่ขวัญทำบุญไหมอะไรไห ม คือผมบอกเลยผมไม่ได้มาเล่านะแต่ผมมาถามให้เขาว่าเขาคนที่เคยบอกว่าจะทำบุญให้เขาทำหรือยังอันนี้ผมมาถามให้เขาแล้วนะ คือ ตรงเนี้ยเขาควรจะรับรู้แล้วด้วยว่าคนคนนึงอ่ะเขาทำบุญให้พี่เรียบร้อยแล้วนะผมก็ทำบุญให้พี่เรียบร้อยแล้วส ่ วนอีกคนนึงผมไม่รู้ว่าเขาทำให้พี่หรือยังถ้ามีอะไรพี่ก็ไปถามเขาละกันไปเข้าฝันเขาไปหาเขาละกันเพราะตรงเนี้ยคุณกับผมก็หมดคือหมดวิบากกรรมกันเรียบร้อยแล้วผมก็ทำบุญชดใช้ให้คุณเรียบร้อยแล้วอะไรเรียบร้อยแล้วคืออย่ามายุ่งอย่ามาข้องแวะกันอีกเลย ครับผม ครับผม นะฮะนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะต่อโอ้โหสนุกมากฟังไปแล้วมันย้อนกลับมาแล้วพอสุดท้ายเนี่ยที่คุยกันคือจริงแล้วเรื่องนี้พี่ลืมไปแล้วนะแล้ววันนี้บอกก่อนนะคุณผู้ฟังบอกก่อนนะว่าวันนี้เป็นไรไม่รู้มาถึงที่สถานีก่อนจะเล่าเรื่องผีเนี่ยก็เลยคุยว่าเนี่ยคนฟังแบบบางทีอาจจะนอนเร็วเรื่องเล่าอาจจะแบบโทรมาบ้างอะไรเงี้ยพี่ขวัญลองเรียกสายดูก่อนเนาะแต่ก่อนจะเข้ารายการกับตั้นยังคุยกับตั้นแล้วก็คุยกับน้องพังว่าเฮ้ยพี่นึกถึงโตขึ้นมาเลยจริงถามดิถามไอ้เจ้าพังเดี๋ยวพังเข้ามาช่วงท้ายถามพังก็ได้พี่บอกว่านึกถึงน้องโตขึ้นมาทำไมก็ไม่รู้แต่ว่าจำได้ว่าน้องเขามีเรื่องเล่าประสบการณ์สยองขวัญ ก็พี่อย่าว่าแต่พี่เลยผมก็ยังงงแปลกใจเลยเฮ้ยทำไมอยู่ดีพี่เขาโทรมา ใช่หรือว่า ผมก็ยังพูดกับแม่อยู่เลย หรือว่าแบบดวงเราหรือว่าความรู้สึกมันตรงกันอ่ะโอเคถ้าไม่ไปได้เช้านี้เดี๋ยวพี่ขวัญทำบุญให้แต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพี่เขาชื่ออะไรถูกไหมฮะ ใช่ครับ เดี๋ยวนึกถึงพี่เขาแล้วกันเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วพี่ขวัญเนี่ยทำบุญอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้ว ครับ คือจำได้ว่าตอนนั้นน้องโตมาเล่าเรื่องชื่อเรื่องว่าพนักงานส่งของ ใช่คร ับมาปิดท้ายรายการของเราในวันนั้นเลยพี่ขวัญจำได้ ใช่พี่ยังเอาเสื้อมาให้ผมเลย ใช่พี่ขวัญส่งเสื้อไปได้รับแล้วใช่ไหม ได้แล้ว ยังคุยว่าใส่เสื้อไซส์ไหนอะไรอย่างเงี้ย ก็ยังไม่ทันใส่เลยพี่ลูกเขาเห็นเอาแย่งไปใส่เร ีย บร้อยแล้วครับก็อันนี้พี่ขวัญผมขอฝากอะไรนิดนึงได้ไหมครับพี่ว่าสิ่งผมอยากจะบอกท่านผู้ฟังหรือว่ารับชมรายการเดอะช็อคท่านนะครับว่าสิ่งที่คนเล่าเขามาเล่าให้เราฟังเนี่ยเราไม่ต้องไปแบบว่าจินตนาการว่าสิ่งนั้นมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าสิ่งนั้นน่ะมันเกิดขึ้นจริงไหม ครับ เพราะผมอยากจะบอกว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นสิ่งที่คำเรียกคำว่าเหนือธรรมชาติอ่ะเราหาเหตุผลให้กับมันไม่ได้หรอกครับว่ามันจริงไม่จริง ร เราแค่ฟังเพื่อความสนุกเพื่อความบันเทิง ถูกต้อง บางทีอ่ะการพูดหรือว่าการเล่าให้ฟังให้เราฟังเนี่ยเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันแฝงด้วยข้อคิดแล้วมีสาระนะพ ี ่ผมอยากจะบอกท่านผู้ฟังและผู้รับชมแบบนี้มากกว่าเพราะว ่ าบางทีอ่ะผมหนึ่งเป็นหนึ่งคนนะพี่ที่ติดตามรายการเดอะช็อคนะพี่เพราะว่าหนึ่งเลยผมไม่ได้ว่าผมชอบเรื่องผีนะพี่ผมก็เป็นคนกลัวผีแต่ผมรู้สึกถูกใจตรงที่ว่าเวลาใครมาเล่าเรื่องป่าเรื่องอะไรพวกนี้เฮ้ยมันเป็นเรื่องที่เราไม่เคยได้ยินแต่มันเป็นเรื่องจริงถามว่าทำไมผมถึงเชื่อเพราะว่าผมก็ฟังจากหลายๆเหตุผลเนี่ยเฮ้ยมันเป็นไปได้ที่มันจะเป็นเรื่องจริงอะแต่ถามว่าเราอยากเข้าไปพิสูจน์ไหมเราไม่อยากเข้าไปพิสูจน์เพราะเราไม่รู้หรอกว่าถ้าเราเข้าไปแล้วเราจะได้กลับออกมาจริงไหมพี ่ เพราะฉะนั้นเราแค่รับฟังแล้วก็เรียนรู้ไปกับมันก็พอพี่เราไม่ต้องไปแสวงหาหรอกว่ามันจริงเหรอเฮ้ยต้องไปลองของอะไรเงี้ยเราอย่าไปทำเลยพี่เพราะอย่างที่ผมบอกอะอย่างเอาง่ายยกตัวอย่างผมเนี่ยผมก็ไม่รู้หรอกว่าเหตุการณ์แบบนี้มันจะมาเกิดขึ้นกับผมซ้ำสองถูกต้องไหมพี ่ครับ เพราะคนเราก็ไม่รู้หรอกว่าข้างหน้าวันข้างหน้าเราจะเจออะไรมากขอให้แบบว่าใช้ชีวิตตามปกติไปดีกว่า ถูกต้องแล้วมีสตินะฮะในการใช้ชีวิตด้วย ใช่ และอย่าลืมเป็นคนดีด้วยนะโอเคน้องตองให้ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณมากๆเรื่องราวทั้งหมดมันเฉลยหมดแล้วนะครับถ้าเป็นไปได ้ ถ้าเช้านี้พี่ไม่รีบหลับซะก่อนกลับไปก็อยากจะใส่บาตรเนาะแต่ว่าเราไม่รู้นะว่าพี่เขาชื่ออะไรแต่เราก็ได้นึกถึงเขาแล้วกันนะครับ คร ับ พ ี่เนาะเอาละฮะน้องตงให้ขอบคุณมากๆไงดูแลสุขภาพด้วยเดี๋ยวเราลุ้นว่าเรื่องน้องตงจะน่ากลัวที่สุดหรือเปล่าในคืนนี้นะ ครับพี่ขอบคุณมากนะครับ ดูแลสุขภาพนะครับโต คร ับ น้องบงว่างมีเรื่องราวประสบการณ์สยองขวัญโทรมาเล่าอีกนะ จริงๆมันมีอยู่พี่แต่แค่ว่าช่วงนี้มันติดเรื่องนี้อยู่ก็เลยยังฟุบบัวอยู ่โอเคงั้นเก็บไว้ก่อน ได้ครับได้ ขอบคุณครับโตสวัสดีครับ โอ้โหเรื่องราวบางเรื่องเนี่ยครับผู้ชมครับบางทีมันก็หาเหตุผลมารองรับไม่ได้นะครับว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไร โดยเฉพาะการที่เรานำเอาประสบการณ์ของผู้อื่นเนี่ยมาถ่ายทอดนะบางทีเนี่ยไอเหตุการณ์เนี้ยมันจะทำให้เราเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันตามมาก็ได้ฝากติดตามรายการเราด้วยนะครับกับเดอะช็อคของเรานะฮะทางช่องยูทูบเดอะช็อค13นะฮะลองติดตามกันนะฮะว่าครั้งหน้าเนี่ยจะมีประสบการณ์ที่น่ากลัวตื่นเต้นสยองขวัญเรื่องใดนำมาฝากกันดีนะครับสำคัญก็คือนะฮะเมื่อติดตามแล้วฝากกด subscribe ตั้งไว้เป็นรายการของคุณด้วยนะครับกับรายการของเราวันนี้ขอบคุณมากในการติดตามสวัสดีทุกคนครับShock.